kes mikrofonda feedback. Biraz ara verdim, biri demiş öldü. Yuh dedim anasını, attırmanın bu kadarı. Şimdi de yazıyor, kral eve döndü. Rap değil forumunuz dedikodu kazanı. Herkes konuşuyor, ben evde sus pus. Yes, Batı kentte bir manitam vardı. Param bitince oldu vajinismus. Ne yapalım abisi, bindiremezsin şaşkını. Kartlarım abisi, indiremezsin taşkını. Sikmişim aşkını bu devirde Einstein. Ekmeğini çıkarabilen taştan. Kızmayın Darwin'e, haklı olabilir. Zamanla o karı da geçirdi evrim. Hocaya sordum dedi huzur İslam'da. Babama sordum dedi tek yol devrim. Başladı şovu nasıl? Bu da rapin makinesi. Bir iki mic check.